د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني زدا الله دربار لوڑا مد خپل تن هډونا زچ خپل سر قربانا وم د دوی وهم سرونا کفر جهان تا ورکوا مز عجیب درسونا زلا محبوب غړ مها اخروی زندگی د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني هغو د خدای د محبت جم په سر واړولو ځان یې ټوټه کړ خو د دین عزت یې وستلو ټول کائنات هغه په خو نومونو واستیالو ذوالجلال و بلل و عشت د ژوندي ابدي د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني هغو د زړه وینې د خپل سر په کاسه کې وروړي شپ سنګر چا د جومات په موسله کې وروړي چا د مرغۍ ګکې او چا په سجده کې وروړي وعلیین ته د ارواحو کافلې روانې د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني د تور تموار په ختمېدو سپینې سپېدې رخېږي بیا به غازي د نور خنجر په تورې شپې رخېږي بیا به د فتح او بریاو سلسلې رخېږي بیا به رپېږي سپین بیرغ د امارات اسلامي د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني خدایا دستا رضا لپاره په اورو وردرومي شي بې پروا له هر یو درد په ازغو وردرومي پلونه اږدي په سرو سکروټو په لمبو وردرومي تنها سیران شي په جنت او په رضا الهي د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني د انقلاب په ترپیام د سروي نو غمي لرب غواړم زتل د شهادت شيريني